Ayo. DJ Mic Check, Kuvvet Mirha International, Ceza, Zaflaman, Fuar, Yo. Bir arada gene İstanbul Berlin hattı, yeah. Ayo. Ya gel elim yok, arabam yok, karnım tok. Beyzbol sopasıyla avlanır fok. Havlatan çok, dünyadan kop, kıçında cop. SOS top, tekerlek daha doğru olur. Jön Türk geylerle solur, bu senin sonun. İndir donu, uzak doğuyla tek bağlantın kimono mu? Travestilerle tura çıkmışın, doğrudur. Filozof kesildi, alkolün doğru. Tanrı değil rapi ben yarattım, her parçadan iltihap yaptı. Barikat rapçi değil kapkaççı. Çakar mirfak açar kaşı, akar kral takar tacı. Apar topar toplar şaşı. Girdi başı, bitti acı, yandı tatlı. Nerede aklın? Popunda saklı. Havanda açlık, sakatsın kancık, elimde kamçı. Kes bana tutar sancı, el köpek soyu Fuat da omancı. Senin Türk rapindeki yaygancı, bildiğim üç dilden ikisi yabancı. Bu ne cüret? Cebinde para varsa kiramı ver. Yoksa mandır sesini kes. Sen ancak kabuklanmış yaraları deş. Bu ne cüret? Cebinde para varsa kiramı ver. Yoksa mandır sesini kes. Sen ancak kabuklanmış yaraları deş. Ataköy'de El-Kaide bence. Kocana dürbünle dikiş kremola, sperm benim kızıl saçına. Kandırılanlar keriz ha? Her vakit bekleriz, Cemre düşmüş bacak arana. Öldü motivasyonu sağlayan her hamza. Bakış atılan her fazla, yaptığın her cazda bir payım var. Mikrofonumu unutmuşum helada, duyarsız manda. Primsiz mağazamda bu sazda kaldım darda. Civan güzelim, tezek kokartenin fallara kalmış suretin. Yiyenlere kan şerbetin, tam askerin uzaktan kesilir biletin. Cihan oldun, şimdi büyük şöhretin lakin. Boynuna denk gelmesin ecelin. Dürüst oldun ki ben, sen yolumu bekledin. Bekledin, bekledin, bekledin, bekledin, bekledin, bekledin. Bu ne cüret? Cebinde para varsa kiramı ver. Yoksa mandır sesini kes. Sen ancak kabuklanmış yaraları deş. Bu ne cüret? Cebinde para varsa kiramı ver. Yoksa mandır sesini kes. Sen ancak kabuklanmış yaraları deş. Kurduğum filmin kurgusu, filmini aşağıya kalsını buldu. Ve tekmeleyen bebekler, tekmelenen karınları iki çelişen. Ve acıları crackledim, bu kegende vardır zulmen hedefin. Aslını kaybeden yasını tutar olduğu bilirim. Herden faslını bilir oldu. Her yeni günde güncelleşen arzular, bir duvarlara atılan sigaralar gibi. İlerisi için yaşayan geridekiler yoklar, şimdi koptular. Toprağın altı dolu, yarınımı gömdüm, bugünümü süzdüm. Kendimi üzdüm, belki de her gün öldüm. İstisnalar mı vuracak beni yerden yere? Babı Ali yalamalarının altına ben kilidi vurdum. Emme siz elme kurdu gibisiniz hepiniz biz. Her derde deva, Lokman Hekim formülü gibi defter. Ölümsüz bu rapler, defter. Küçük Andonya diskolleri gibi büyülü lirikler. Kimi hareketi sandı bu rapleri, kimi namus bekçisi gibi gördü kendisini. Ayak altı rapçisi, neredesin hocam olan ibne? Fazla heveslenme, beni kırmak, kızılırmaktan tek ayak üstünde. Sekerek geçmek kadar zordur. Zillerin çenesini kırmak bana düşer. Metaforlarımın anaforunda kaybolacaksınız ipler. Kondom yok bu sefer, bana baba diyeceksin. Kustum her sözü sen yiyeceksin. SOS veremeyeceksin hiç. Kuvayi dengesiz ibne, sus. Kalbin duracak bir gün, gebelip gideceksin. Neyin peşindesin? Bu ne cüret? Cebinde para varsa kiramı ver. Yoksa mandır sesini kes. Sen ancak kabuklanmış yaraları deş. Bu ne cüret? Cebinde para varsa kiramı ver. Yoksa mangır sesini kes. Sen ancak kabuklanmış yaraları deş.